sen bana bakma. Belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, döktüğüm son yaprak bu. Ben yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni. Ben ne yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni. Sen bana bakma. Belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, döktüğüm son yaprak bu. Ben ne yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni.